ในท่าน้ำที่ลึกสัตว์ร้ายก็มีจระเข้เป็นต้นก็กัดเอาเพราะฉะนั้นโดยเป็นอย่างนี้เนี่ยโคของเขาก็หายไปว่าหายไปเรื่อยๆนะเพราะเนื่องจากว่าเขานั้นน่ะไม่รู้จักสถานที่ที่ให้โคเนี่ยลงดื่มน้ำเมื่อไม่รู้จักสถานที่เช่นนั้นโคก็ลงไปในสถานที่ที่ไม่สมควรก็ไปก็ถูกจระเข้เป็นต้นกัดตายหมดนะเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าไม่รู้จักท่าก็เสื่อมจากอะไรโคก็หมดลงหมดลงร่อยหรอลงนะน้ำนมโคเป็นต้นก็รีดไม่ได้เขาก็เลยเสื่อมจากนมสดนมส้มเนยใสเนยข้นเป็นต้นนะด้วยประการอย่างนี้ทีนี้เปรียบกับพระภิกษุผู้ไม่รู้จักท่าเนี่ยนะบทว่าณติดถังชานาติความว่าภิกษุไม่เข้าไปหาภิกษุผู้เป็นพหูสูตรผู้เป็นดุจท่าก็เหมือนกับว่าไม่รู้จักท่าดื่มนะเมื่อเขาไม่เข้าไปหาหรือบางทีเข้าไปหาแต่ก็ไม่ไต่ถามไปก็ไปก็อย่างนั้นอย่างนั้นแหละนะคือบางทีก็ถามเหมือนกันแต่ถามไม่น่าตอบอย่างเงี้ยนะบางทีก็ถือเอาแล้วก็ก็บอกว่าไม่ได้ไต่ถามไม่สอบถามให้รู้ว่าท่านผู้เจริญพยัญชนะนี้เขาอธิบายไว้อย่างไรเนื้อความแห่งภาษิตนี้เป็นอย่างไรบาลีในสถานที่แห่งนี้กล่าวไว้อย่างไรหรือเนื้อความในที่นี้แสดงไว้อย่างไรก็หมายความว่าพุทธพจน์ตรงนี้พระพุทธเจ้าประสงค์จะแสดงอะไรพระองค์ต้องการจะบอกอะไรเป็นต้นเนี่ยนะก็ไม่สอบถามเมื่อไม่สอบถามเนี่ยนะภิกษุผู้พหูสูตรเป็นต้นที่พอมีความรู้เนี่ยเมื่อเธอทั้งหลายไม่ไต่ถามก็ไม่เปิดเผยข้อที่ยังลี้ลับก็ไม่จำแนกไม่แสดงไม่ทำข้อความที่ลึกให้ตื้นไม่ทำข้อความที่ไม่ปรากฏให้ปรากฏแก่เธอเนี่ยนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่ากลองระฆังถ้ามันดังเองมากเนี่ยมันดีไหมก็บอกว่าไม่ค่อยเพราะฉันใดผู้ที่มีความรู้เนี่ยนะถ้าหากว่าไม่ค่อยมีให้ความสำคัญไม่ค่อยสอบถามนะในฐานะที่สมควรโดยกาละอันสมควรเป็นต้นเนี่ยยังไงเขาก็ไม่พูดเนี่ยนะเราก็ยากที่จะพูดก็คือเหมือนกับว่าพูดแบบชาวโลกเลยง่ายๆเนี่ยนะถ้าหากว่าคนอื่นทั่วๆไปเนี่ยใครที่จะยื่นข้อเสนอบอกว่าเอายื่นหยิบยื่นเงินให้ก้อนหนึ่งนะแบบคล้ายๆว่าเที่ยวหยิบยื่นเงินให้คนทั่วๆไปเลยเนี่ยทั้งๆที่พอจะมีโดยปกติเขาทำกันอย่างนั้นไหมนะเห็นใครก็นะอ้าวเดี๋ยวฉันจะให้เท่านั้นเดี๋ยวฉันจะช่วยเท่านี้เป็นต้นเนี่ยโดยปกติเขาไม่ค่อยทำกันอย่างนั้นหรือน้อยมากที่จะทำฉันใดผู้ที่พอมีความรู้พระธรรมก็บางทีเขาก็จะคิดฉันนั้นเนี่ยนะเขาก็จะไม่เขาก็ไม่ใช่ว่าตระหนี่ไม่ใช่ว่าหวงแต่ว่าเหมือนกับว่าไม่เห็นคุณค่านะไม่เห็นคุณค่าไม่รู้จักสอบถามไม่รู้ว่าอะไรสมควรไม่สมควรเป็นต้นเนี่ยเมื่อไม่รู้เขาก็เหมือนกับปิดบังอำพรางแต่จริงๆแล้วไม่ได้ปิดบังอะไรแต่เนื่องจากว่าไม่ขอความช่วยเหลือไม่ขอข้อแนะนำเขาก็เลยไม่รู้จะแนะนำตรงไหนเนี่ยนะบทว่าอเนกวิหิเตสุจะกังขัตถานีเยสุธรรมเมสุได้แก่ไม่ย่อมไม่บรรเทาความสงสัยอย่างหนึ่งหรือความสงสัยหลายอย่างจริงๆตัวเองก็มีความสงสัยอยู่ในคำสอนตั้งหลายอย่างก็ไม่ยอมบรรเทาความสงสัยเนี่ยนะคือไม่เข้าไปหาท่านผู้เป็นพหูสูตรเมื่อเข้าไปหาไม่สอบถามจึงเต็มไปด้วยความสงสัยเมื่อสงสัยก็ไม่สามารถที่จะเจริญกรรมฐานต่อไปได้คือหมายความว่าเจริญกรรมฐานมาในระหว่างทางเนี่ยพอเจริญมาระดับหนึ่งเนี่ยไอ้ความที่ตัวเองรู้ไม่พอเนี่ยหรือความรู้ไม่พอความสงสัยก็เข้ามาหมดเลยกันเนี่ยสงสัยในพระพุทธเจ้าบ้างสงสัยในพระธรรมบ้างสงสัยในพระสงฆ์บ้างสงสัยในสิ่งที่ตัวเองกำลังปฏิบัติบ้างเอาไปเอามาแล้วเราจะมีความรู้ความสามารถอย่างนี้หรือมันก็เต็มไปด้วยความยุ่งเหยิงสับสนไปหมดเหมือนกับคนที่เดินทางไกลเนี่ยนะพอไประดับหนึ่งไม่รู้จะไปต่อหรือไม่ไปต่อดีไอ้ไปต่อเนี่ยไปไหนไปทำไมไปอย่างไรเนี่ยนะแล้วเจอทางหลายๆแยกเข้าเอ็มจะไปซ้ายดีหรือขวาดีเป็นต้นซึ่งไม่มีผู้ที่เขามีความรู้เนี่ยนำทางไปด้วยก็เลยยากฉันใดผู้ที่ประพฤติปฏิบัติก็ฉันนั้นเนี่ยนะคือเมื่อไม่เข้าไปหาท่านผู้เป็นพหูสูตรคนที่เขามีความรู้จริงในเรื่องนั้นก็เต็มไปด้วยความสงสัยไม่สามารถจะเจริญกรรมฐานให้เป็นไปได้ เปรียบเหมือนอย่างว่านายโคบาลไม่รู้จักท่าฉันใดภิกษุนี้ไม่รู้จักท่าคือธรรมะฉันนั้นเหมือนกันนี่เนื่องจากว่าตัวเองไม่รู้ว่าใครเป็นใครเนี่ยผู้ใดมีความรู้อะไรเปรียบเหมือนคนไม่รู้จักท่าก็ไปถามปัญหาในสิ่งที่ไม่ใช่วิสัยเข้าไปหานักพระอภิธรรมได้ถามสิ่งที่ควรไม่ควรนะคือหมายความว่าไปเจอนักอภิธรรมไปถามปัญหาพระวินัยเข้าอันนี้ฉันได้หรือฉันไม่ได้อะไรเป็นต้นนะอันนี้สมควรหรือไม่สมควรอันนี้เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมไปถามเรื่องจริยามารยาทกับนักอภิธรรมซึ่งไม่เข้ากันเลยหรือบางทีเข้าไปหาพระวินัยทอนแล้วไปกำหนดว่าเออนี่เรื่องนี้มันมีกี่รูปนะครับภูตรูปเป็นยังไงอุปาทายรูปเป็นยังไงเนี่ยนะก็กลายเป็นว่าอะไรเมื่อไปถามปัญหาในสิ่งที่เขาไม่ถนัดอ้าวไปถามพระอภิธรรมกับนักวินัยไปถามวินัยกับนักอภิธรรมกลายเป็นว่านักอภิธรรมทำไมโง่แท้วินัยแค่นี้ก็ไม่รู้ไปถามนักอภิธรรมแม้นักอภิธรรมทำไมโง่แท้วินัยแค่นี้ก็ไม่รู้ไปถามนักวินัยก็บอกอภิธรรมโง่แท้อภิธรรมแค่นี้ก็ไม่รู้กลายเป็นว่านักวินัยก็ไม่ได้เรื่องนักอภิธรรมก็ไม่ได้เรื่องเนี่ยนะตัวเองก็โง่อยู่แล้วก็เลยไปกันใหญ่เลยกันเนี่ยพอไปเที่ยวดูหมิ่นดูถูกเขาไว้หมดแล้วก็เลยหมดสภาพเพราะอะไรเพราะตัวเองไม่รู้จักท่าไปขอคำปรึกษาในที่ที่ไม่ใช่ฐานะนั่นเองเพราะฉะนั้นเธอเหล่านั้นเนี่ยนะไปพระวินัยทอนหรือพระธรรมกถึกผู้ที่ทรงอภิธรรมทรงพระวินัยเนี่ยเธอถามปัญหาในสิ่งที่ไม่ใช่วิสัยก็ไม่สามารถที่จะตอบได้เรียกว่าเจาะรายละเอียดเชิงลึกในด้านเรื่องพระวินัยกับนักอภิธรรมไปลงรายละเอียดเชิงลึกเรื่องพระอภิธรรมกับนักวินัยเนี่ยนะยังไงมันก็ท่านก็ตอบไม่ได้เมื่อตอบไม่ได้ก็ตัวเองก็สงสัยหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นก็มีใครรู้จริงบ้างเนาะเป็นต้นเนี่ยนะก็ที่จริงแล้วตัวเองเนี่ยแปลว่าเปลี่ยนขั้วบวกขั้วลบไม่ถูกแค่นั้นเองนะคือไม่รู้จักขั้วเมื่อไม่รู้จักขั้วก็เลยไม่สามารถใช้พลังงานได้เนี่ยนะเหมือนกับว่าคือเรื่องบางเรื่องเนี่ยนะปรึกษาผิดคนเนี่ยมันก็ไม่ประสบความสำเร็จผู้ที่ศึกษาพระธรรมก็เหมือนกันเนี่ยนะไปสอบถามไปปรึกษาเรื่องที่ไม่ถูกบุคคลเนี่ยก็ฉันนั้นยากที่จะเจริญงอกงามในพระธรรมวินัยเปรียบเหมือนกับผู้ที่ไม่รู้จักท่าเนี่ยนะไม่เมื่อไม่รู้จักท่าเข้าเนี่ยก็เรียกว่าเหมือนกับโคลงผิดท่าก็ถึงกับจมน้ำตายหรือพิการขาเป็นต้นฉันใดผู้ที่ศึกษาพระธรรมแล้วก็ไม่รู้จักท่าคือไม่รู้จักว่าผู้ใดควรถามปัญหาเรื่องอะไรเนี่ยนะเรียกว่าไม่รู้จักความเหมาะสมตัวเองก็เสื่อมจากคำสอนไม่เจริญงอกงามในคำสอนฉันนั้นนี่ข้อต่อไปอีกเนี่ยนะที่บอกว่าคนเลี้ยงโคไม่รู้จักให้ดื่มคือไม่รู้จักให้โคเนี่ยดื่มน้ำหรือว่าไม่รู้ว่าน้ำชนิดไหนที่ควรให้โคดื่มให้โคดื่มเมื่อไหร่อย่างไรเนี่ยนะเรียกว่าไม่รู้วิธีให้โคดื่มน้ำเปรียบเหมือนกับภิกษุไม่รู้จักดื่มเป็นอย่างไรบอกว่าภิกษุในศาสนานี้เมื่อธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศให้รู้แจ้งแล้วอันผู้ใดผู้หนึ่งแสดงอยู่ย่อมได้ความรู้ย่อมไม่ได้ความรู้อัดไม่ได้ความรู้ธรรมะไม่มีความปราโมทย์อันประกอบด้วยธรรมอย่างนี้เรียกว่าไม่รู้จักดื่มตอนแรกก่อนนะเขาบอกว่าคนเลี้ยงโคเนี่ยนะไม่รู้จักท่าน้ำที่จะให้โคเนี่ยได้ดื่มน้ำบทว่านาติตังชานาติความว่าไม่รู้จักให้โคดื่มคือนายโคบาลเนี่ยควรจะรู้จักให้โคเนี่ยดื่มไม่ดื่มอย่างนี้ว่าโคกลุ่มนี้ได้ดื่มแล้วโคพวกนี้ยังไม่ดื่มโคนี้ได้โอกาสที่ท่าน้ำสำหรับดื่มโคนี้ไม่ได้โอกาสที่คือคนเลี้ยงโคเนี่ยปริมาณจำนวนมากเนี่ยก็เหมือนกับคนเลี้ยงอาหารจำนวนคนเยอะๆเนี่ยก็ต้องรู้ว่ากลุ่มไหนกินไปแล้วบ้างกลุ่มไหนยังไม่ได้กินกลุ่มไหนเนี่ยนะได้กินอิ่มหรือยังหรือยังไม่อิ่มเป็นต้นฉันใดเหมือนเราเลี้ยงแขกนะคนที่เลี้ยงโคก็ลักษณะเดียวกันโคพวกไหนลงน้ำได้ดื่มไปแล้วโคเหล่านั้นยังไม่ได้ดื่มโคตัวไหนถูกแต่คนอื่นเขาแกล้งอยู่เลยไม่ได้ดื่มสักทีหนึ่งเป็นต้นก็ต้องหมั่นสังเกตเดี๋ยวพักสักครู่ก่อนข้อความในมัชฌิมนิกายมูลปัณณาสมหาโคปาลกสูตรเนี่ยนะองค์ของภิกษุผู้เลี้ยงคนของเรื่องนั้นนะคนเลี้ยงโคกับพระภิกษุเนี่ยนะที่เปรียบเทียบการเลี้ยงโคกับภิกษุผู้ปฏิบัติธรรม